السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الوساوي. اليوم في مقابلة صوتية بأجريها مع الأستاذ إبراهيم المصطفى. هو الأستاذ إبراهيم المصطفى عندنا هنا في كانو، يعني حائز على شهادة الدبلوم في اللغة العربية والتربية اللي هي من وزارة التعليم في كانو، بالإضافة إلى أنه حائز على شهادة تقدير في مجال التدريس. فعشان كذا قلنا نبغى ننظم معه مقابلة. طبعا قبل 3 أيام تواصلت معه في الأمور هذه، وأعطانا اليوم الضوء الأخضر حسب الوقت المتاح عنده. طبعا هي المقابلة عن الأمور دراسية وتعليمية في نيجيريا. إيه بسم الله مالا بالعربية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي إبراهيم المصطفى، أنا مدرس في كلية حضارة الإسلام الثانوية التي تقع في حارة تدمبلاني شارع تدربدي في مدينة كانو. مالن إبراهيم akwai tambayi da yawa wanda suke damun mu a matsayin haifafin Saudiya. To saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan shine muke so mu fara abun daki-daki. Yawwa daga toshi. Yani nabda min al-bidaya. Na farko shine ma hiya al-marahil at-ta'limiyya fi Nigeria. Watan menene matakan da Hausa kana so ka ce menene matakan koyon karatu a Najeriya? To tsarin matakin koyon karatu a Najeriya mataki-mataki ne. Na farko dai muna da tsarin nazire. Ar-rawda kenan. Abinda ake ce mai ar-rawda da Larabci. Sannan muna da primary. Daga primary kuma muna da al-ibtida'iyya. Sannan kuma muna da tsarin secondary, ita kuma da Larabci, ita ce as-sanawiyya. Na'am. Wannan secondary kala biyu ce, akwai babba akwai karama. Akwai junior secondary school wacce a Larabcin mu nan muna ce mata al-idadiyya, mu kuma ce muna ce mata al-mutawassita. Ya ana ce mata al-mutawassita. Na'am. Sannan akwai kuma babbar secondary wacce alam muna ce mata as-sanawiyya a Larabcin Saudiya, ban san ya take ba. Yau senior secondary school. Wanda ya gama wannan secondary, babbar secondary, za a bashi sakamakon kammalawa. To daga wannan secondary, to akwai hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wacce kuma aka fi so shine ya tafi yayi degree. Al-musa biha ita ce ya tafi musabiha al-afdal, yani na'am degree. Na'am. Musamma al-arab yusammunahu bi licence. Licence. Na'am. Zai iya tafiya ya degree na farko wanda ake ce mai first degree. First degree. Daga nan kuma zai iya yin degree na biyu wanda a turanci ake ce mai masters. Na'am. Zai kuma iya yin degree na uku daga nan wanda ake ce masa PhD. Ma'ana master ita ce master shine magister. PhD doctora. PhD doctora. Na'am. Wanda wannan degree na uku shine ƙarshen karatu a bangaren da kake so ka ƙware. Na'am. Waɗannan su ne matakan karatu a Najeriya. Na'am. To idda Na'am. Yani hal tudarris al-lugha al-arabiyya wa ayn? Na'am, gaskiya ne ni ina koyar da yaran Larabci a wata makarantar secondary, watan as-sanawiyya, wacce na faɗa a farkon gabatar da kaina. Ni ina koyar da darussan Larabci kamar nahawu, kamar sarfu, kamar balaga. Su ne abubuwan da nake koyarwa a wannan makaranta kimanin shekaru 5 da suka gabata. وهناك أيضا سؤال، ما الفرق بين التعليم في السعودية ونيجيريا؟ نعم. تو كمريد كسني بنسان صارن كراتن سعودية يدي كبا illa dai a bayanin tsarin karatu a Najeriya to shine zai sa wanda ya san tsarin karatun Saudiya sai yayi muqarana sai ya gane tsakanin bambancin karatun Najeriya da na Saudiya. To mu a can akwai shekara 6 primary sannan shekara 3 mutawassita wanda ko anan kuna shi mata junior ko sai kuma can wata shekara 3 thanawiyya wanda ko anan kuna shi mata senior ko yawa sai kuma magana shiga jami'a ka ji dai tafiyar yanda take. To me akwai ta bambanci nan da nan nan da can mu ma duk daya ne illa dai mu wani lokacin akan fara da rauda watan nazari nazari amma yanayin wannan shekaru a primary shekara 6 mu ma anan haka ne a secondary shekara karamar secondary shekara 3 haka ne babbar secondary shekara 3 haka ne daga nan ne kuma sai a shirin tafiya college ko jami'a. Na'am. Tambaya ta hudu su'alin rabi ma hiya mumayyizat ta'limil mawalid fi Nigeria. Idan sun zo nan me amfanin samun ilimin su anan? Wannan yana da fa'ida da yawa gaskiya saboda tsarin koyar da ilimi a Najeriya tsari ne da yake tafiya bangare guda biyu watan tsari ne wanda kamar mu a nan garin jihar Kano ko arewacin Najeriya muna da tsare-tsare guda biyu. Na farko muna da tsarin koyar da ɗalibai harkokin da suka shafi addinin musulunci islamiyyat da arabiyya darasatul islamiyya wal arabiyya mu anan arewacin Najeriya. Sannan kuma kafa a gefe ɗaya kuma akwai western education al-ta'limul gharbi na'am shi ma dole ne anan a koye shi na'am sahun gaba turanci da lissafi da kuma sauran duk wasu fannoni na ilimin turanci ilimin western education to ana koyar da shi. To ma'ana wanda a Saudiya ina ganin kamar abubuwan da ake koyarwa kusan duk sun fita alaka da abin da ya shafi aran Larabci dan haka dan haifaffen Saudiya ya koyi karatu a Najeriya wannan za ta fi bashi damar yin gogayya da mutanen duniya baki daya. Me yasa ka ce haka? Yawa saboda abubuwan da za a koya mai zai koyi turanci zai koyi lissafi zai koyi duk wasu fannoni na ilimin nasara na bangaren science da bangaren art. To can ma ana yi kana ana karanta turanci me bambancin su da nan? To gaskiya turancin Saudiya da na Najeriya ba zai taba zama ɗaya ba saboda Najeriya ƙasa ce wacce turawan da suka mulke ta su ne turawan Ingila ne turawan da suke da yaren turanci kuma yaren turanci a Najeriya shi yaren turanci shine babban yare watan shine al-lugha ar-rasmiyya ita ce lugha ar-rasmiyya a Najeriya a Saudi Arabia kuma larabci shine al-lugha ar-rasmiyya. To dan haka ba za a taba hadawa ba dan haka duk wasu ayyuka na office da wasu muhimman bayanai ko shugaban kasa ko gwamna da duk wani rubuce-rubucen takardu wasu muhimman abubuwa to da yaren turanci ake yin su wanda a Saudi Arabia ba haka bane dan haka turancin Saudiya da na Najeriya ba zai taba zama ɗaya ba domin yan Najeriya kamar suna ɗauka kansu kamar turawa ne ta bangaren wannan yaren. Sai kuma wata tambaya ta biyar ma hiya mashakil aw masa'ib at-ta'lim lil mawalid fi Najeriya. Mutanen mu jama'a mun sun zo nan wani irin walahalu za su sha ko suke sha neman ilimi a Najeriya. To babu wata wahala gaskiya illa dan abin da ba a rasa ba irin mai misali yawa kamar abin da ya shafi wannan yaren turancin wanda yake mafiya yawa ɗalibai da suke zuwa daga Saudiya ko da sun yi makarantun primary da secondary a can wasu ma har jami'a to sai ka same su suna da raunin turanci. Kana nufin wanda suka karatun jami'a a can turancin su anan yana da rauni sosai dan haka idan sun zo nan dole in suna son ci gaba da karatu tunda mu da turanci ake koyarwa to sai kaga suna dan samun matsaloli illa dai akwai hanyoyi da akan bi a gyara waɗannan wahal a rage waɗannan wahalhalan. To in haka ne kaifa yumkin takhatti mushkilatul lughal ingliziyya lil mawalid fi Nigeria? Ta yaya za su tsallake mas'alar wannan karancin ilimin turanci tattare da su anan? Ta yaya za su tsallake? To abu akwai hanyoyi da yawa. Hanya ta farko dai su sa a ransu za su iya cewa kamar yadda suka koyi larabci suka iya shi, waɗanda ba su iya inda suke ba a Hausa a Saudiya suka koyi Hausa suka iya, to haka shi ma yaran turancin in sun koyi shi za su iya. Matakin farko su ayyana cewa za su iya koyan wannan yaran. Na biyu, samun makarantu ingantattu. Wato daban-daban suke makarantun? Yawwa, akwai makarantu kala daban-daban. Akwai na gwamnati, akwai masu zaman kansu private, akwai kuma waɗanda suna mai da hankalinsu ne ma kawai saboda horar da mutane wannan yare na turanci. English academy kake? Yawwa, makarantun da English kawai suke koyarwa. Ba sa koyar da wani bangare na ilimi in ba wannan English ba. Dan haka cikin ƴan watanni, cikin shekara ɗaya, in aka samu irin waɗannan makarantun, to abu ne mai sauki mutum ya ɗan koyi magana da turanci, ya ɗan koyi rubutu da turanci, wanda wannan zai iya ba shi damar ya koyi ilimi duk ilimin da yake so da yaren turanci. Dangane dai har yanzu muna nan akan magana yaren turanci, me yake sa ake tsoron yaren turanci? Wai wahalar koyuwa ne da shi ne, ko me yake faruwa? A matsayin ku, ina ji tunda kashe tarbiyya wa lughal arabiyya, ina ji kun karanta ilmin nafs at-tarbawi, ilmin nafs at-tarbawi, kuna iya gane me yake sa dalibi, ma alladhi yamna at-talib min talaqqi durus al-lughah al-ingliziyya, me yake hana dalibi karbar turancin kansa, me yake hanawa? To da farko dai yaren turanci ana bashi kulawa sosai a duniya, dan haka mune mai kallon wani babban yare a duniya, kuma yana da ka'idoji masu sarƙaƙiya, kamar yadda ita ma shi ma yaren larabci yana da ka'idoji masu sarƙaƙiya. To ai kuma ka'idojin larabcin sun fi wahala, grammar in larabci ya fi wahala akan grammar in turanci, ko ba haka bane? Haka ne. Abinda yake faruwa, kamar wanda yake zaune a Saudi Arabia ko kuma wanda yake zaune a arewacin Najeriya, zaka ga muna alaƙar mu da larabci saboda addini ta fi ƙarfi akan alaƙar mu da turanci. Dan haka Hausa, mu ƴan musulmi ma zauna arewacin Najeriya, haka waɗanda suke zaune a Saudi Arabia su kuma suna cikin larabawan ne gaba ɗaya. Dan haka wani abun ma ba za ka san sanda za ka koyi shi ba, saboda suna cikin society na larabawa. Mu kuma nan, saboda wani abun ma da larabcin kana koyarsa a masallaci ko a makaranta ta Islamiyya wajen harkar addini, ba ka ma san ka koya ba. Ta'lim bi uslub ad-din. Yawwa, za ka koya ta hanyar abin da ya shafi addini. Amma yaren turanci dole ne sai ka je inda ake koyansa, ka ba shi kulawa. Amma in an ba shi kulawa, abu ne mai sauki, domin mu a Najeriya yanzu muna da kwas inda ake kiransa Arabic English. Arabic English? Arabic English. Me yake nufi wannan kwas? Arabic English wani kwas ne da ake yin sa a diploma ko a NCE ko a degree a gaba da secondary kenan. Kwas ne da za a koya maka yaren turanci sosai. To me yasa ka hada shi da larabci? Ya maka yaren larabci sosai a hade? A hade. Lil muqarana yani. Yawwa, za a gwama su a koya maka su sosai. A ɗaliban da suke koyan wannan karatu, wasu sukan ce turancin yafi ba su wahala, wasu kuma su ce larabcin yafi ba su wahala. Wato ita wahalar bata tsaya ba akan yare? Bata tsaya akan, ya danganta, kowa akwai abin da yake ganin yafi ba shi wahala. Alhamdulillah. Sai ko ta tambaya wanda take yawan kawo mana tunani da shi, dalima. Kaifa yumkin معادلة الشهادات في التعليم بين الدارس في السعودية والدارس في نيجيريا؟ معناه نيني نايكراتو السعودية ناسي ليفل كسا بانغري كسا تو إن نزونا كواشي تكدونا نزونا سونا إنا سوني انتشق بدا كراتو لكي أستمر في الدراسة هنا، ففي أي صف يمكن أن يضعوني؟ كاقو أنه مناسو نم حقيقة انتشي موروري بيان النجايكي. Wannan abu ne mai sauki gaskiya, ya danganta da irin makarantar da mutum ke so ya ci gaba da yi a nan. Idan ka gama primary a Najeriya, a Saudi Arabia kuma ka zo nan kana so ka dora a Iskandare to kawai za a yi maka interview ne matan muqabala muqabala ta cewa shin zaka iya daukar karatun secondary a Nigeria يعني هل تستطيع أن تتحمل أو تعرف المنهج النيجيري في الثانوي؟ إذا مو زيو كوي شيء كنا ونن تقدرن زاي أمفاني رسو كشيك اسكندري إذا مو زيو با سي أمفاني رأيرون وقت أنن سنتوشن لسكي كويت داران توران شيزالا أكاديميك يواس جي سباك ترين كوكما kadan mutun ya dan zauna a primary ko shekara daya ne ya dan ƙara samun wani abu sannan sai ya shiga secondary idan zai yi bangaren abin da ya shafi English zalla ne amma idan kamar akwai makarantun da anan su kuma suna koyar da darasatul islamiyya wal arabiyya sosai sannan kuma suna koyar da western education sosai talimul gharbi abin da ya shafi art da science to idan dalibi irin wannan makarantun zai ga bangaren darasatul islamiyya wal arabiyya ba shi da matsala tunda ya saba da su tun a Saudi Arabia da Larabci za a koyar da shi amma a bangaren abin da ya shafi wannan western education anan ne kawai zai dan rika samun matsala ana dan gyara mai ana kula da shi kuma yau da gobe yau da gobe yau da gobe kan kace me wannan zai warware in dai makarantar mai kyau ce wato kenan wannan mahadaratul shahadat abu ne mai yuwa ne kuma ana yin sa kenan abu ne mai sauki kuma ana yin sa kuma karbabbe ne a Najeriya har ma waɗanda suka yi karatu gaba da secondary in dai makaranta ce wacce hukuma ta yadda da ita a Saudi Arabia to in sun zo nan gwamnati za ta karbi takardun su za ta yi amfani da su ko a wajen ayyuka kai har ma akwai tsarin da ake yi na fassara shi ainihin wannan shahadar tafsir eh san saudiya sun rubuta komai da larabci a matsayin kai diploma ko kai degree to in ka kawo nan jami'u irin makarantar da take nan wacce akwai ta a saudiya wacce suke irin wannan karatun to akwai hanyoyin da ake bi a je wajen su za su juya result din su buga shi da yaran turanci yadda zai zama tarjuma za a tarjuma rasmiya duk mafiya yawa yan Najeriya da suke zuwa wasu kasashen karatu in sun yo sun dawo to irin wannan tarjumar ake yi sai result din nasu ya zama daidai ana amfani da shi to akwai wasu kilmomi muna yawan jin su a harkar karatu a Nigeria ko in ce dai a ƙasa wanda ita da turanci ta kafu kaga ana magana science ana magana art ana magana diploma ana magana course ana magana degree ana magana NCE ana magana SSC kuma ana magana JAMB to waɗannan kilmomin kana iya ga mana a gurguje me manufar su ya tsarin su yake taƙaice bari mu fara da science da art a tsarin karatu a Nigeria ko a duk duniya ma a tsarin karatun western education ya kasu kashi biyu akwai art akwai science science shine abin da ya shafi kimiyya ta'lim al-ilmi wa kimiyya abin da ya shafi physics physics chemistry kimiya biology biology agriculture mathematics da sauransu waɗannan zamu ga duk bangarori ne waɗanda in mutun ya karanta su a ciki ake samun likitoci a ciki ake samun injiniyoyi a ciki ake samun waɗanda suka san harkan magani hada maganin ko da sauransu da duk wani abu dai wanda ya dawo muna shi musu ilimi to ilimi shi kuma art wani abu wanda ba irin wannan kimiyyar bace misali kamar abin da ya shafi gamman ilimin al-muhifal hukumiyya al-maktabiyya kamar abin da ya shafi harkar gudanarwa administration idara yawa kamar abin da ya shafi languages al-lughat ilmul lughat wal-funun duk suna cikin abin da ake kira art da abin da ya shafi aikin lawya na'am hanna na muna cewa adabi ma bangaren aikin law da bangaren shari'a to duk muna al-huquqiyya to duk muna ki duk wannan bangare ne na art to ita kuma diploma to tana da manufa da larabci kalmar diploma abinda ake nufi da ita wani tsarin karatu ne bayan dalibi ya kammala karatun secondary wato zai waro wani bangare wanda yake so ya kware a ciki. Oh, takhassus. Takhassusi ne. Specialization. Yawa, wani bangare. Na gane. Yawa, wani bangare na shari'a. Ita ce diploma. Yawa, kuma ana yin ta a bangaren science, ana yin ta a bangaren art. Duk tana shiga a layi. Tana shiga a layi biyu. Ko wani yana so ya kware a shari'a sai ya je diploma a shari'a. Na'am. Yana so ya kware a law sai ya je ya kware ya yi diploma a law. Yana so ya zama malamin makaranta sai ya je diploma a bangaren harkar koyarwa teaching. Yana son computer sai ya je ya samu diploma. Computer sai ya je diploma akan computer. Na'am. Wanda zai kware sosai maimakon a secondary ana koya mai abubuwa ne da yawa. To yanzu da ya hauro yana so ya kebanta da wani abu da yake so ya kalli mai da hankali kan wani abu da yake so ya kware. To muna jin kuma wata kalma course. To ita kuma me take nufi? Kalmar course kamar a Larabci kamar mu ce mawat. Ko darsi haka darsi mawat yawa mawat misali misali shi ne na dauki course abu kaza. Yawa misali English course. Okay. Mathematics course, nahau, sarfu, balaga, geology course, geology duk wannan kwasa duk kwasa kusai ne. To kuma ana in naji kana magana degree 1 degree 2 degree 3 degree kaga da larabci daraja ko to amma naji ko ne degree ka bashi wani suna kamar yadda ake daukar mutun yake takassusi yayi diploma. To abin da yake gaban wannan diplomar shine zai iya yin degree kuma shi ma takassusi ne a wani bangare kuma ita ce takadda hawan hawa ne kuma ita ce takadda wacce ake yi ake bayarwa daga jami'a duk wanda yaje jami'a mu anan mafi yawa ana shekara 4 ya danganta in mutun ya shiga dare da ta bangaren jam in ya shiga ta hanyar jam zai shekara 4 in ya shiga ta bangaren DE zai shekara 3 ko 2 ya danganta dai da course din da yake yi yanayin kusa kusai su suke tsara abin mutum ya dau shekaru masu yawa. To naji digirin nan kamar yadda ka faɗa mataki ne guda 3. Na'am. Akwai digiri na farko. Me ake ce mai? Wanda ake ce mai first degree. Akwai digiri na biyu wanda ake ce mai masters. Akwai digiri na uku wanda ake ce mai PhD. To ka gyara min master in shine magister a wurin mu magister to shi kuma PhD doctora shine doctora yayi. To kuma naji wata kalma kana ta bayani a ciki NCE. NCE ita kuma wani tsari ne gwamnatin Najeriya ta fito da shi na horar da malamai horan irin koyar da su wani abu yawa yadda za a horar da malaman makarantun secondary da na primary wato kinan kana nufin shahadar tahilul ta'lim alwatani yawa tahilul ta'lim alwatani ka'idar Najeriya abinda aka fi bukata ba wani wanda zai koyar a primary ko a secondary sai ya samu mafi karancin shaidar shahadar da ake so ya mallaka shine shahadar NCE kuma ita ma wannan NCE wasu ka sami maimakon waccan diploma da muka ce zaka bare ne a wani bangare to ita ma NCE in zaka dau wani bangare ne ka kware amma kuma sai a kara maka da durusu tarbiya idafatan ila sai a kara wani wa ulumu tarbiya na gane ilmun nafsu tarbawi duk wasu durkun tadris duk wani abu dai da ya shafi dalibi da makaranta da yadda za a koyar da shi da abubuwa duk wani abu da ya shafi harkar koyarwa to da kuma ana kaddara cewa duk wanda bai koyi waɗannan abubuwan ba koda ya iya karatun da zai koyar to ba zai iya samun dabaru da hikima ta koyarwa ba. Na'am. Kuma naji kuna maganar SSC mai SSC wannan shine kaman wani suna ne ɗaya ne daga cikin sunayen certificate din da ake bawa mutum bayan ya gama secondary. Okay. Oh, shahadatul ta'lim al-thanawi. Yawa, shahadatul ta'lim. To ita kuma jam dinnan me manufarta me take nufi? Ita kuma jam wata jarrabawa ce da ake shiryawa daliban da suka kammala secondary. Oh, ma'ana shahadat wato ta'ibtibar al-qudrat. Yawa, dan a auna nauyin su a ga shin za su iya koyan karatu a jami'a ko ba za su iya ba. Kuma ka'ida wannan jami'in sai an yi shi ga koma waye wanda yake son ya karatu a jami'a yake so ya degree ko a wannan bangare ne to in dai da takaddar secondary zai amfani to dole sai yayi amfani da sai yayi wannan jam din sannan ko kuma yayi amfani da sai dai kuma in yayi diploma ko NCE to akwai wani abu da ake cewa DE wani form ne na DE da ake sai a cike mutun ya nema to akan samu ta nan amma dai babban hanya ita ce mutun yayi wannan jam din za a auna wannan ilimin da yace ya samu a secondary za a auna a gane gaske ne in tabbas ne wato tahakkuk yawa kuma jarrabawa ce da ake yin ta online online jarrabawa ce kawai ta computer haka internet e, internet ake yi kuma ta online zaka rubuta kai ma da computer zaka komai a to an saukake abin yawa kafin ma ka zauna in baka iya computer ba za a nuna maka duk yadda zaka yi amfani da ita to zaka in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba to lissafin makin da ka samu sai a gano cewa eh to ka cancanci ka koyi karatu a jami'a ko baka cancanta ba kuma Malam Ibrahim naga ana kiranka ina kwashe ma lokaci amma karshe muna so dan Allah ma hiya nasihatuk lil mawalid bukhusus at-ta'lim fi ardhil watan me nasihaka ga mutanen mu kan maganar ilimi anan me nasihaka a ganinka gaskiya ne ilimi a Najeriya gaskiya yana da matukar muhimmanci sosai da sosai musamman ga yan Najeriya mazauna Saudi Arabia saboda kamar yadda na faɗa a farkon wannan tattaunawa tsarin ilimin da muke da shi a Najeriya shine irin tsarin ilimi wanda ake yin sa a kasar Ingila wanda ake yin sa a kasar America duk wasu manyan kasashen duniya da suke amfani da yaren ingilishi to muna suna irin tsarin ilimin mu suke amfani da shi dan haka dalibin da yake koyi karatu a Najeriya kuma ya sami ilimi a Najeriya da dalibin da yake koyi ya fi dalibin da yake koyi karatu a Saudi Arabia idan aka kalla ta fuskar duniya gaba daya general idan aka kalla international to musamman yadda ake yawan aka kalla yadda kasashen turai suke bunƙasa da ci gaba to zaka ga wanda yake koyi karatu a Najeriya yana da damar shiga ko ina a turai wato kana nufin manhajar koyarwar ta nan tafi sirfi karfi ko yawa abinda nake nufi kasashen da suke a manyan kasashen duniya da suke amfani da yaren turanci suna da yawa idan ma sune yayi number 1 yawa kuma ita ma manhajar gaskiya tana da zurfi sosai da sosai duk da ban san manhajin Saudiya ba to amma dai gaskiya yan Najeriya da yawa waɗanda suka yi karatu a Najeriya sun je Ingila sun je America kuma sun je India sun je Germany kuma an samu karatun su yana da kyau yana da kwari an ba su manya-manyan matsayi kana nufin shaida shi daga kasashen duniya manya sosai akwai yan Najeriya sosai shaidarwa sosai akwai education in so yana da karfi akwai yan Najeriya sosai da sun fita kasashe na'am kuma sun samu matsayi sosai a wannan kasashen Allah dai kawai za a ce Najeriya kamar ba ta da akwai yanayin mulkin da ake gudanarwa kamar ba gamsuwa a ciki sosai abubuwan da ya kamata a ce ane wa ilimin ba a yi masa ya kamata a ce an bunƙasa shi yadda haka an fiye da yadda yake amma a yanzu haka akwai dan Najeriya da yake kuma ake ci gaba yanzu haka akwai dan Najeriya da yake shugabantar jami'a a America kuma Science University anan ya kai karatu ya yi kara ya fara yin karatu a nan sannan ya je America ya ci gaba da yin karatu yanzu haka yana kula yana rike da jami'a guda masha Allah godiya muke Malam Ibrahim Al-Mustafa adan akwai kashi na biyu mai zuwa shi ma kuma da Allah zai hakuri da tambaye-tambayen mu tunda muna so mu fara daga farko mu zo har ƙarshe insha Allah godiya muke Malam Ibrahim babu komai nagode sosai ni ma ina fatan abubuwan da muka faɗa daidai to Allah ya tara mu a cikin ladan assalamu alaikum wa rahmatullah